ويدخل في هذا الأوراق النقدية التي تستعمل في وقتنا الحاضر. نا inaingia katika hili la illa kuwa ni thamani hizi fedha ambazo leo tunazitumia, tunaita fedha hizi fedha shilingi, dola, euro na mfano wake, zimetengenezwa kwa ajili ya kuwa thamani ya vitu. Yani mfano ukiuliza simu shilingi ngapi, 500. Kwa hii shilingi sasa inakuwa ni kitu kinachoonyesha thamani ya fedha, thamani ya simu, kadhalika gari, laptop, feni, bati na mfano wake. Kwa hiyo ikisha kuwa hivyo, hizi al-awraq an-naqdiyya ambazo leo tunakuwa tunazitumia pia, illa yake ni athamaniya. Ikisha kuwa hivyo pia riba inakuwa inaingia katika hizi pesa. Kwa wale ambao ni kununua pesa mbovu kwa pesa mzima, wanakuwa naingia katika riba. Kadhalika wale ambao wanakuwa wanachinjisha pesa za chenji, unakuta mtu anaweka 900 au 950 kwa 1000, pia wanakuwa naingia katika riba. Kwa nini? Kwa sababu hizi awraqun naqdiyya tumeshasema illa ni athamaniya. Ikisha kuwa hivyo, riba inakuwa inaingia ndani yake. Kwa yule ambaye atakayekuwa anafanya kazi hiyo, na yule atakayekuja na 1000 yake akachukua pungufu 950, hao watu wanakuwa wanaingia katika riba, na wakuwa wanaingia katika uharamu, na wanakuwa wanaingia katika haya madhambi. Amma illa fil ashiya'i al arba'ati al baqiya, amma illa katika vitu vinne vilivyobakia, yani baada ya kutoa dhahabu na fedha, wallahu alam, alkailu ma kaunihi matu'uman au alwaznu ma kaunihi matu'uman. Illa katika vitu vingine vinne vilivyobakia ni alkail, ni kuwa vitu ambavyo vinavyokuwa vinauzwa, vinauzwa kwa ujazo, yani kile kiwango chake kinakuwa kinajulikana kwa haji, ima kuweka katika swaa au kuweka katika mut na mfano wake. Hivi vitu ambavyo mara nyingi vinakuwa vinauzwa kwa ujazo, vikiwa ni chakula falas, vinakuwa vinapitiwa na riba. Kwa nini? Kwa sababu illa katika vile vitu vinne vilivyobaki kutoka katika hadithi ya Ubada ni alkail ma kaunihi tuama, ni kitu kuwa kinauzwa kwa ujazo na kuwa kwake chakula. Kadhalika alwazn ma kaunihi tuama, ni kile ambacho kinajulikana kiwango chake kwa uzito pamoja na kuwa kwake chakula. Sawa Sheikh. Kwa tuna dhahabu na fedha, hii la yake ni nini? Thamania. Tuna hivi vitu vingine vilivyobakia: alburu, ashairu, atamru, almilhu. Hivi vitu illa yake ni kuwa kwake imma makin, pamoja na kuwa ni chakula, au kuwa kwake ni mauzun, pamoja kuwa ni chakula. Kwa ikiwa ni chakula alafu kikawa kinapimwa kwa alkail, riba inakuwa inapita ndani yake kwa hali ya kiasi. Hata kama si katika hivyo vitu vinne, kadhalika kama kitu kinapimwa kwa uzito, lakini vile vile ni chakula, ndani yake kwa kunakuwa na riba. Shafiia wao wanasema illa ni kitu kuwa chakula. Wao unaona kuwa kitu kikisha kuwa chakula khalas, kunakuwa na riba ndani yake. Hanabila wanasema kwamba illa ya riba ni alkail wal wazn khalas, yani kitu kikiwa ni makil na kikiwa ni mauzun, basi hicho kitu ndani yake kunakuwa na riba. Wahaka Lakini usawa ni kuzingatia hivi vitu vyote vitatu. Yani kaunuhu tu'aman wa kaunuhu makilan au kaunuhu mauzuna. Kuwa ni chakula na kuwa kwake ni makil au kuwa kwake ni mauzuna. Wabihadi, na kwa hili ambayo tumezungumza, la yajri riba fi makili au mauzunin ghairi matuumin, hakuna riba katika kitu ambacho ni makili, yani ambacho kinapimwa kwa ujazo wakati wa kuuzwa, au kitu ambacho ni mauzun kinapimwa kwa uzito wakati wa kuuzwa, ghairi matuumin, kisichokuwa chakula. Kitu kama sio chakula, hata kama kikiwa ni makili, hata kama kikiwa ni mauzuni, maadamu si chakula, hakuna riba ndani yake. Wa kadhalika la yajri riba fi matuumin ghairi makilin au mauzuni, hakuna riba katika chakula kisichokuwa makili wala mauzuni. Mfano machungwa tunakula, lakini machungwa si makili wala mauzuni. Kwa hiyo kisha kuwa hivyo, hakuna riba. Kwa kama hakuna riba, inajuzu kuuza machungwa kwa machungwa kwa hali ya kuzidisha, kadhalika kwa hali ya taakhir. Kwa nini? Kwa sababu illa ya riba haijakusanyika katika machungwa, kadhalika katika matunda mengine ambayo si makili wala mauzuni, hakuna riba ndani yake. Kwa nini kusiwa na riba? Li'adami tahaqquqil mumathala, kwa kukosekana kuhakikika kufanana. Wala adami al-mi'yari shar'i fihi, na kwa kukosekana kipimo cha kisheria ndani yake. Kwa hali hiyo, kitu kama sio chakula hakuna riba, na kama kitu ni makil au mauzun na sio chakula hakuna riba. Kwa kwenye simu hakuna riba, kwenye kanzu hakuna riba, kwenye kofia hakuna riba, kwenye bati hakuna riba, kwenye feni hakuna riba. Hivi tumevitaja kwa sababu sio chakula. Kadhalika hakuna riba katika machungwa, hakuna riba katika mapapai, hakuna riba katika maparachichi, kwa kuwa kwake chakula lakini si makili wala mauzuni. Na kama wao watajalia kuweka katika kopo, lakini si tunazingatia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani hapa tunazungumza habari za al-kail, tunazingatia wakati wa Mtume. Na wanasema al-kailu kailu ahli al-Madina. Kail ni kaili ya watu wa Madina, ndio walikuwa wakulima. Kwa habari za vipimo, vipimo hivi vya ujazo, watu wa Madina ndio walikuwa wataalamu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal waznu waznu ahli Makka, na wazni wazni watu wa Makka ndio walikuwa wafanya biashara toka wakati huo. Na haya yote kwa kuzingatia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama miaka yetu tuliyokuwa nayo, kila kitu kimekuwa ni mauzuni tu, kila kitu kimekuwa ni mauzuni. Hizo tende zenyewe pamoja wakati zilikuwa makili, lakini sasa hivi ni nini? Mauzuni. Mahindi yamekuwa mauzuni, maharagwe yamekuwa mauzuni, mchele umekuwa yani kila kitu sasa hivi kimekuwa ni nini? Mpaka nyanya wanapima katika mizani. Kwa hiyo haya tunayozungumza tunakusudia wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib. Wa hadha yajtamiu fihi al-adilla. Na hili ambayo tumelizungumza ndio dalili zote ambazo zinahusiana habari za riba zinakuwa zinakusanyika katika hii kauli. Wa huwa ikhtiyar muwaffaq ad-din ibn Qudama. Na hii kauli ndio ikhtiyari ya Muwaffaq ad-Din ibn Qudama المقدسي الحنبلي والشارح ابن أبي عمر كذلك عنده اختياري الشارح الشرهيشة المقني كذلك الشرح الكبير ابن أبي عمر وشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمهم الله جميعا كذلك عنده اختياري شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في المغني عم سيما ابن قدامة كتاب المغني فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعام من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة. فالحاصل جنب مبولي نقوى نليني كبتكان بعد كذنونز مسألة هاي ربا أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعام kile kitu ambacho ndani yake kunakuwa kunakusanyika kuwa ni makini au kuwa mauzuni pamoja na kuwa ni chakula min jinsi wahidin katika jinsi moja fafihi riba ndani yake kunakuwa na riba riwaya tan wahida kwa riwaya moja. Watarakisu kalam na mukhtasari wa haya maneno ambayo tumezungumza kuhusiana na masala ya illa ya riba, idha kana shay'u ta'aman wa makilan au mawzu'an fayajri fihi riba binaw'aihi. Idha kana shay'u, kitakapokuwa kitu ta'aman ni chakula, wa makilan na kikawa ni chenye kupimwa kwa ujazo ghaliban wakati wa kuuzwa, au tu'aman wa mauzunan, au kikawa ni chakula pamoja na kuwa ni chenye kupimwa kwa uzito ghaliban wakati wa kuuzwa, yajri fihi riba binawaihi, hicho kitu ndani yake kunakuwa riba kwa aina zake zote mbili za riba. Chakula na kuwa kwake makini, au chakula na kuwa kwake mauzuni, hicho kitu kinaingiliwa na riba kwa aina zake zote mbili. Lidhali idha bi'a bi jinsihi, kwa ajili hiyo sasa hicho kitu kitakapouzwa kwa chenyewe, yani kitu ni chakula kikawa ni makini halafu kikauzwa kwa chenyewe, au kitu kikawa ni chakula pia ni mauzo kikawa ni chenye kuuzwa kwa chenyewe, yushtaratu fihi shartani, ili biashara iwe sahihi na muamala uwe sahihi kuna shurutisho masharti mawili. Ashartu alawwal atamathu, maadamu ni chenyewe kwa chenyewe, yani mfano ilivyokuwa mchele kwa mchele, tukauza mchele kwa mchele, nizikana mgea na mchele wa Magugu, mgea na mchele wa Mbeya, wakaamua kuuziana, maadamu mchele ni chakula kadhalika mchele ni makini, basi ili huku kuuziana kwao kuwe sahihi lazima kuwe na masharti mawili. Sharti la kwanza atamathul, kulingana huu mchele wa Magugu na ule wa Mbeya katika hajim na katika alkail lazima kuwepo na hali ya kulingana. Sasa utasema tamathul au utasema tasawi, hakuna shida, maana yake ni moja. Wa shartu thani, na shartu la pili attaqabudhu fil majlis qabla tafarruqi, ni kukabidhiana katika majlis ambayo watu wamefanyiana hiyo biashara kabla hawajaachana. Tafarruq ambayo inazungumzwa katika masala ya biashara, hasa katika masala ya al-khiyar, katika khiari ya kwanza kabisa khiyarul majlis, kwa lazima wakabidhiane yadan biyadi, mkono kwa mkono. Tayib, ikiwa hakuna atamathul au kukatumika kipimo kingine kisichokuwa al-kail, watu watangia katika riba. Riba gani? Yani mchele wa magugu kwa mchele wa mbea. Tumesema mchele ni makini, alafu watu wakauziana kwa kipimo kingine kisichokuwa al-kail, wataingia katika riba. Riba gani? Ha? Riba al-fadhil. Na wataingia katika riba al-fadhil. Je, wakipima kwenye mizani kilo mia kwa kilo mia, inajuzu haijuzu? Ha? Ya naam, yani lazima kuwa sawa. Lakini sasa tumesema usawa katika hivi vitu ni nini? Kupima kwenye ujazo. Si tukachukua mchele huu tukaweka katika mizani kilo mia, tukachukua na wakule tukaweka katika mizani kilo mia, inajuzu haijuzu? Mafukaha wanasema haijuzu. Mafukaha wanasema haijuzu. Kwa nini wanasema inawezekana aina moja ikawa mzito, aina nyingine ikawa nyepesi? Ikisha kuwa hivyo, itakuwa wamepima katika vipimo visivyokuwa vya kwake. Wamepimia katika vipimo visivyokuwa, yani kimetumika kipimo kisichokuwa kipimo chake. Ikisha kuwa hivyo, akasema haijuzu. Japokuwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kama itatumika alwazi na kuhakikika kweli kulingana, itajuzu. Lakini alfukaha wanasema la, hiki ni makini. Ukisha jalia kuwa ni mauzuni, umetumia kipimo kisichokuwa cha kwake. Ukitumia kipimo kisichokuwa cha kwake, atamathul haiwezi kupatikana. Kwa watu watakuwa wanajingika na atamathul, na wenyewe wana kaida, wanasema aljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhul. Kuto kujua kulingana kitu kwa kile kipimo chake cha kisheria, hiyo ni kama kujua kuzidi. Kwa akasema kuwa ni haram na itakuwa haijuzu. Tayib, wa idha bi'a bi jinsin akhar ma'a ittihadi al-illa, na hicho chakula ambacho ni mauzun au makil kitakavyouzwa kwa aina nyingine ya chakula pamoja na illa kuwa moja, katamri wal mile, kama ilivyokuwa tende na chumvi, yushtaratu fihi shartun wahidun faqat, linashurutishwa sharti moja peke yake, wa huwa taqabudhu fil majlis kabla tafarruq, ni kukabidhiana katika majlis kabla ya kuachana. Kwa sababu ni jinsi mbili tofauti, hata kama watu watauziana kwa kuzidisha hakuna shida, lakini tu wasije kuachana kabla hawaja kabidhia. Wa idha bi'a bighairi jinsihi ma ikhtilafil illa, na kitakavyouzwa wa kitu kingine kisichokuwa jinsi yake pamoja na illa kuwa tofauti, la yushtaratu fihi ayu shartin, halishurutishi sharti lolote lile. طيب. أما صور الربا، أما صورة الربا، صورة ذاك هي ربا بوت نيزن غمزية، منها جلي ومنها خفي. كتك صورة الربا، kuna sura ambazo zinakuwa ni za wazi na kuna sura ambazo zinakuwa ni zenye kujificha. Ama sura za wazi hakuna shida, sura za wazi kama ilivyokuwa maharagu kwa maharagu, kwa hali ya kuzidisha aina mojawapo. Hii ni ya wazi, hii ni ya wazi. Kadhalika kama ilivyokuwa tende kwa tende, kama ilivyokuwa ngano kwa ngano, ilivyokuwa mahindi kwa mahindi, kukipatikana swala ya la atafadhu ndani yake kunakuwa kunaonyesha riba ya wazi. Lakini vile vile itakapokuwa katika hali ya kuchelewesha kimojawapo, watu wataingia katika riba ya wazi ambayo ni riba annasia. Kuna sura ambazo uwazi wake unaweza kuonekana kuwa si riba, lakini uhakika wa mambo ni riba. Mithlu bay'ul 'ayna, mfano ilivyokuwa bay'ul 'ayna ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha tabaya'tum bil 'ayna, mtakapokuwa mmeuziana kwa al 'ayna, wa akhadhtum adnab al baqar, na nyinyi mkawa mabingwa wa ufugaji, wa radhitum biz zar'i, na mkaridhika na kilimo, kwa mkobize na kilimo, wataraktum aljihad, na mkaacha jihadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zake zote, jihadi ya kisheria isiyokuwa ya makhawariji na mfano wake. Sallatullahu alaykum dhullan, Allah atakusalitishieni udhalili, la yanzihuhu hatta tarji'u ila dinikum, udhalili ambao hatauondoa kwenu mpaka mrudi katika dini yenu. Al-Ayna suratuha, sura ya Al-Ayna, bay'u sil'ati bithamanin muajjalin wa qablu qabdi thaman shira'uha bithamanin muajjalin aqalla. Bay'u sil'ati ni kuuza bidhaa, bithamanin muajjalin, kwa thamani ya kuchelewesha. Wa qabla qabdha thaman, na kabla mtu ile thamani hajaichukua. Shirauha, akasimama kununua bidhaa hiyo hiyo kwa yule yule aliyomuuzia. Bithamanin muajjali, kwa thamani ya kutolewa wakati huo huo, aqal, ambayo ni kidogo kuliko ile ambayo ameuzia. Mfano wake bay'u sil'atin bithamanin muajjal wa qabla qabdi thaman shira'uha bithamanin muajjalin aqall. Sim, namuuzia mtu kwa laki tano, hii laki tano aitoe baada ya wiki mbili, tukubaliane. Kisha kabla mimi sijachukua thamani hii laki tano kutoka kwake, nikaenda kwake huyu ambaye nimemuuzia huyu, nikamwambia bwana, hiyo simu niuzie. Madamu ni biashara tumeshaifanya, unatoa baadaye thamani, lakini niuzie, mimi nakupa pesa keshi laki nne na nusu. Kwa nikachukua laki nne na nusu nikampa. Simu ikarudi kwangu. Halafu naendelea kumdai shilingi ngapi? Laki tano. Hii ni riba ya wazi. Hii ni riba ya wazi. Kana kwamba mimi nimemkopesha laki nne na nusu anilipe shilingi ngapi? Laki tano. Yaani sasa nimemkopesha laki nne na nusu ili baadaye nipe laki tano, kwa sababu simu bado mimi ninayo. Wa aksuhu, na kinyume chake, yani aksu masalati la aina. Katika kinyume cha masala ya aina kuna khilafu. Baadhi ya ahli ilmu wanaona inajuzu na wengine wanaona haijuzu. Kinyume chake ni vipi? An yabia silatin binakdi, hal ni kuuza bidhaa kwa pesa ambazo zinatolewa wakati huo. Yani mfano auza hii simu laki nne, naye muuzia akatoa pesa wakati huo huo, thumma yashtariaha biakthara minhu nasia, kisha mimi ambaye nimeuza hii simu nikaenda kuinunua tena kwa thamani ya juu ambayo atanilipa baadaye. Yani nimeuza laki nne, nimechukua laki nne nimeweka mfukoni, majaria Abu Muhammad ndo ambaye amenunua hii simu, kisha mimi naenda tena kwa Sheikh Abu Muhammad kuinunua hii simu kwa laki tano, lakini laki tano inaitoa baadaye. Hii ni kinyume cha masala ya al-ayn. Baadhi ya ahli ilmu wanasema kwamba hii sura ni sura ya haram kwa sababu ni riba vile vile. Yani sawa sawa, Abu Muhammad yeye amenikopesha laki nne, baadaye nimlipe shilingi ngapi? Laki tano. Na hasa hasa itakavyokuwa kwa sura ya hila. Ikiwa kwa sura ya hila, hakuna mashaka katika uharamu wake. Lakini vile vile sasa hivi tuna baadhi ya miamala ambayo inakuwa inafanyika na baadhi ya benki ambazo zinajiita kuwa ni benki za Kiislamu. Kadhalika iko baadhi ya miasasati ambayo inakuwa inafanya hii miamala. Wanakuwa wanaifanya sura yake, unaweza kuona kuwa ni sura ya sawasawa, lakini ndani yake ni riba ya wazi. Mfano wake ni vipi? Mfano ilivyokuwa Amana Bank, wewe unaenda kukopa pesa milioni 15, nenda pale, nataka pesa milioni 15 mnikopeshe. Watakuuliza ya nini? Ukisema nakusudia kufanya biashara, wao watakuuliza biashara gani ambao unakusudia kwenda kuifanya. Mfano kusema nataka nianze kuuza simu, wao watakwambia sawa, sisi tutaenda kukununulia simu zenye thamani hiyo ya milioni 10 na 15, uende ukauze. Lakini wakati wa kurudisha, urudisha milioni 20. Kwa sura ya haraka haraka unaona kabisa kwamba inawezekana bwana, mbona ni kama sura katika sura za mudharaba na mfano wake. Lakini ukiangalia makubaliano ambayo yanakuwepo, hakuna shaka hawa watu wanakuwa wanakimbia riba ya wazi tu, kwa sababu wanaona wazi wakikupa milioni 15 baadaye ukarudisha milioni 20, kuna riba ya wazi ambayo kila mtu atakuwa anajua kuwa hii ni riba. Sasa hili sasa uepukane na hali hiyo na sura hiyo, nakwambia bwana, sisi tunaenda kuchukulia biashara hiyo milioni 15 ukauze, halafu utarudisha milioni 20. Hii ni hila ya riba, na hakuna shaka watu kuingia katika riba katika sura ya namna kama hii. Na miamala ya namna kama hii sasa hivi iko mingi ya watu kuingia katika riba kwa sura hiyo, hata kama wanaweza wakaita sura ya mudharaba, lakini kwa yale makubaliano ambayo ndani yake yanakuwa yanakubaliwa, hakuna mudharaba, bali kuna kuwepo na masharti mengine chungu mzima, mpaka uwe mfano na kitu cha thamani ya hiyo pesa, ili sikurudisha wakauze na mfano wake. Sasa hii miamala, kabla mtu akuingia ndani yake, asome kwanza yale makubaliano yenyewe. Na wakipelekewa mashehe ambao wanaofahamu, itakuwa ni jambo zuri, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaingia katika miamala ambayo uhalisia na uwazi wake ni haramu. Lakini inawezekana jina linakuwa ni jina ambalo linakubalika katika sheria, kama ilivyokuwa al-mudharaba, kadhalika benki yenyewe kama inasimishwa katika jina la Uislamu au muasasa, wenyewe ambao unafanya hivyo ni muasasa ambao jina lake ni jina la Kiislamu na mfano wake. Sasa mtu kuingia katika miamala hali ya kuwa una ufahamu wa sawasawa ni bora zaidi kuliko kuingia kwa yale majina ambayo utakuwa unaambiwa kwamba huu muamala ni muamala fulani. Kajikuta tunaingia katika riba hali ya kuwa haujui. Na hii miamala ya kisasa ambayo inafanyika, Sheikh Abu Muhammad, Allah ilahu kunge ngetengwa semina maalum na shekhe wakiwekea wazi watu kuhusiana na hii miamala, kwa sababu kuna baadhi ya miamala ambayo watu wanaingia hata wale ambao ni watu wa sunna masalaf, lakini miamala ambayo ndani yake kuna aina mbalimbali za uharamu. Sasa mushkila kwa kweli, mushkila ni mtihani mkubwa mno. Tayib, sura zingine atakuja Sheikh Jafar, atakuja kuzieleza insha Allah taala. Jambo lingine leo linafahamika kwamba riba ni kabira, min kabairi dhunub, ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Tutakavyokuwa ameingia katika muamala wa riba atakuwa ameingia katika madhambi makubwa ambayo tutasemehewa isipokuwa kwa toba kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inatakikana mtu awe makini katika haya masala. Tunaposema madhambi makubwa tunakusudia madhambi gani? Madhambi makubwa kama alivyotoa taarifu al-allama Abu Naja Musa al-Hajjawi katika mandhuma yake ya al-kabair, anasema fama fihi haddun fi dunya au tawa'udi bi ukhra fasammi kubra ala nasfi ahmadi wa zada hafidul majd au jaa wa'iduhu bi nafyi al-iman wa la'nin mubaidi. Anasema kile ambacho ndani yake kuna haddi duniani, kwa kufanya hicho kitu kuna haddi maalum ambayo imewekwa kisheria, au akaahidiwa adhabu akhera, basi hiyo dhambi itakuwa ni dhambi kubwa kwa nasu ya Imamu Ahmed. Kisha akasema wazada hafidul majid, na akazidisha mjukuu wa al-majid, al-majid wa al-barakat, akusudia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, au jaa wa'iduhu binafiin li imani, au ikaje kuahidiwa kwake jambo lisilokuwa zuri, kupingwa imani, walaanin kadhalika, mtu kuambiwa kwamba hicho kitu akifanya na kuwa anapata laana, mubaidi ya kumweka mbali na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo dhambi kubwa. Kwa hiyo kadhalika kula riba ni katika madhambi makubwa kama tulivyoona dalili ambazo zimetangulia. Kwa hiyo jambo ambalo naihusia nafsi yangu kwa vile muda umeisha, kadhalika nawahusia ndugu zangu masalafi wote kiujumla, ni kukaa mbali na masala ya riba, lakini vile vile kufuatilia miamala hii ya kisasa ambayo imeenea katika mazingira yetu tunayoishi nayo, ili kusudi tusije tukaingia katika madhambi hali ya kuwa hatujui, halafu tukajikuta tunaingia katika hasara. Kama nilivyotangulia kusema, mwanzoni kwamba mimi ninayezungumza ni mdogo wa umri kuliko mashekhe wote, lakini vile vile ni mdogo wa elimu. Kwa inawezekana katika mazungumzo yangu kuna makosa ambayo yamepatikana, sio makosa yanatokana na shetani, lakini vile vile kwa sababu ya uchache wa maarifa ambao niko nao. Kwa mashekhe watakayekuja watakuja kurekebisha na kusawazisha, na yale ambayo nimepatia ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafakakumullah.